بحر پا معنا دا شق رازی او دا بحر علامه دا سبوا چه بس دا اس خوش شوا دا دی شودا او دا دینا سفایده بسوک نالی دا دینا بسوک فایده نالی او بعض علماء کرام ادام لیکلی لکه امام قرطبی دا قول ذکر کرے وی بحیرا غوخا بوا چه دا غیب پینز بچی پیدا شل نو که پینزم بچه با مذکر پیدا شو نو دی باغ بچه زبح کو او بیا باغ نارینو زنانو ٹولو خوڑو او که چری پینزم بچه بیسو دا با مؤنث پیدا شو نو بیا بی ورت غوک سیری کو او بیا بی ویچ دا زمون پا زنانو بانه دی غوخاو دی شود حرام دی دی غوخاو دی شود زمون پا نارینو بانه حرام دی او دغه پینزم بچه کبا پیدا شو مړ به پیدا شو نو بیا به زنانو د پارم حلال ده اوس دا صدا د زنانو د پارم دا حلال ده او حامغوخو چې داغه د شانبا سو و یا نه هاتوخي حاملې شو نو بیا به هغه خوش پرې خو پاغه به سورلی نو کولا او وسیلا غوخي تبيوي چې کله به یو بچه پیدا شو مؤنس او پا منس کی بے مذکر نو بل بے مؤنس بچے پیدا شو نو وصل پی وسوالی لوئی دی بوی یو مؤنس بچے دا بل مؤنس سر پی وسکو وہ دد سورلی دد شودو او ددی وڑای او دین فائدہ غستل دا پا مونگا بانے حرام دی پا دی ترتیب بانے دی دا دزان نا یو دین او طریقہ جوڑا کرے وا قرآن فاق دا غی ددی غلطی نظری پا دی آیات مبارکہ کی تردید کئی پدی آیات مبارکہ کی داغی داغ غلط یقیدی تردید ذکر کئی چی اللہ وی ما دا حرامی کری نیدی اے کافران و مشرکانو تاسو اولی دزان ندا سیزون حرام گرزوئی اگر دی حام کی لغوی مانا سوا دا ماحوز دے من الحمی اگر پا مانا دا من عرازی دا پا مانا دا من عرازی دے امام ابو عبیدہ قول او دے امام زجاج قول روحلمانی ذکر کرے وی دا غوخ لبے وی چی دا غد شان ملس بچی پیدا شل نو دی بوی حماز وحرہو دخپل شا محفوظ او ساتلا اس با پدس ورلی نشی کے دے او دے بسوک دا وخو او دا ابو نمانے کئینا نو کد چاو آخو بے خوڑلی او ببیس کلی نو بیا بے منے کولونا او دا سلور وارا کسم او خیک بہی روا او کسائبا وا او که وسیله او که حامو نو دا بدای دا خدایانو پا نمبانی خوشکی او دیکی دا بحیرا و صاحبا و وسیله دا اوخی بی مؤنسی اوخی او حام دا مذکر اوخو دی طریقی سر دا یه وقیده و نظریه جوڑه کرده و او پا عربو که دا دین نو دا یو کسو چی اغر اوڑه و عربو تا لکه دیده که روح المانی او دارنگ امام قرطبی ذکر کردی عرب دا ابتدان پا دین ابراهیمی بانیو دین ابراہیمی دا شرک نپاک دینو نو دا عربو یو کسو عمر ابن عامر الخزاعی دو دا بار ملک نچتا عربو تا دا دین راڑو زکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلیو مسلم شریف حدیث کی راغلی اور آوید ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی رأیت عمر ابن عامر الخزاعی یجر قصبه فی النار وکان اول من سیب السوائب نبی علیہ السلام و امام عمر ابن عامر الخزائی قتلو چه دا جہنم پا اور کے زان پا سکل میں رخ کے دا اولنے سڑیو چه دا دی طریقے سر دا اوخان حرام کڑیوی او دین ابراہیمی بدل کڑیو او غلط دین عرب تروڑیو عرب غلط دین روڑیو یو حدیث کی دا سم راغلی اقسم ابن الجون یو صحابی نو نبی علیہ السلام ورتوی ما عمر ابن عامر الخزاعی وکتو او آغو خپلی کلمی پا غور کی راخ کی فما رأیت رجلا اشبہا برجل منکم بیہی ولا بیہی منکا دی صحابی تا وہ استاغنتی ہو بہو شکلیو ناغ صحابی دا اللہ حبیب تو ایچ قربان زیرے گا مسینا زمادہ مشابہت مال زرر رو نرسائی دے دغی کافر ہو دے جہنمی شکل زماغن تیو ندا اللہ حبیب ورطو الہ انکا مؤمنن وہو کافرن تا مؤمنی وہا کافر رہی نستا کا پشکل کی داغ سر مشابہت تے نو دا شکلی تشابو تال تکلیف نہ رسائی تے مومن اگر کافر رے وہی دا اول اغو من غیر دین اسماعیل علیہ الصلات والسلام وبحر البحیرا وسیب السائبا وحمل حامی دا اول اغا سڑیو چے دا بحیرا و سائبا و وسیلا و حام جوڑ کرے او دا ابراہیم علیہ السلام دین بدل کرے یہ روایت کی دا سم راغلی چدا اللہ حبیب کل میزان پس اور کے راخ کی او جہنمیان ددد بدبوئی نتنگو ددد بدبوئی نتنگو ادا مسئلہ گورا لکہ بازی مرگری تپوس کئی جدا وی فلانے جہنم توردن نشو جنت توردن نشو دا مسئلہ دا چی فیصلہ وشو او کل موجزتن دا غدر جہنم اغا حالات اللہ خپل حبیب تا متشکل کری ورن جہنم تا دن نکی دل او جنت تا دن نکی دل با پرز دا قیامت پانی ناچو فلانے جنت توردن نشو یعنی دے جنت فیصلہ وشو فلانے جہنم توردن نشو یعنی دے جہنم فیصلہ وشو ذکر حدیث پاک کی راغلی سید الکائنات فرمائی جنت توردلل حرام دی ترسو جزنی مرغلے دے جنت چابیانے بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تملوی پنور امتنو ترغی پوری جنت حرام دے چی دا امت وردنی وردن نشو نو دا اولنے اغسرے ہو چی دا دین ابراہیمی کی تبدیلی رو سوا گر قرآن اصول ذکر کئی مونگو تاسو لداوئی چی سوکم دا زان نا پا دین کی حرام و حلال جوڑائی نو دا غدغ سزار دا دا مشرکانو یو دینو یو طریقے وا لکہ سور انعام گر اغی کی در تراروان نیتم پارک ای با دا زان نا دا غشان دین جوڑو لو دا خپل خواہش نا بے دین جوڑو لو اتم پارکی سور انعام کی دا غی اغا حال اللہ ذکر کرے دا مشرکان و غدین اللہ رب العزت ذکر کرے دے چی غید زان نا پا دی طریقے بانے حرام جڑ کرے اگر آیات یو سلط درشم گو رہی او آیات یو سل یو کم سلویخ کی دنگ مسئلہ وضاحت سردہ وقالو هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وقالوا ولي مشركان هذه انعام وداس زناور دي وحرس وفصل حجر بند وممنوع دي لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم ولایت عمها نبخری دی زناورو دی فسنون لراب الا من نشاو بزعمهم مگر آسوک چی خوخشی زمونگ پا خیال ددوی وان آمن و نور زناورو حرم الزهورها چی حرام کڑی شوی وی شاگان داغی سورلی حرام اگر زولیو وان آمن و نور زناورو لا یذکرون اسم اللہ علیہا چه نرایا دولو دی نم دا اللہ پا غیمانی دا زبح پا وقت دا اللہ نم بے پنیا دولو افتراء نالے دا جد دروغ جوڑول دی دروغ پا اللہ بانی سیجزیہم زردے چه سزا بور کی دویتا بما کانو یفترون پا غصبانی چو دی دا زان نجوڑو ان کی وقالوا اولو دی کافرو ما فی بطون هذه الانعام ہاغا چی دی پا خیٹا دی زناورو کی خالصت لذکورنا دا بخاسوی زمونگ دا نارینو دا پارا ومحرمون علی ازواجنا او حرام بی زمونگ پا بیبیانو باندی ویدو دی زناورو پا خیٹو کی کم بچی چی دی دا با نارینو لحلالوی او زنانو بانے حرام بھئی وَإِيَكُمْ مَيْتَتَنْ كُوبَدَغَ بَچَي مَرْ مَرْ بَپَيْدَا شُو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَات نوی بو بیادا ناری ناو زنانا پدی کی شریک سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ زردے چی سزا بور کی دوی تا اللہ دا دروغ دوی وصف مانا و دے رے کی کز بہم اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ حکمت والد علیم او پوہ دے نو آیات مبارک کدا ذکر کرے چپدی طریقی حلال سیزون مشرکان و پزان حرام کریو اسم گور شیطان مختلف طریقوں سردا کارو نہ کہے د بازي زنانو په ذهن کې داوي وای شین رنگ څوک وای تور رنگ دا په مونږ باندې خن راځي ولکه د حرام غنتی ممنوع غړي وای مونږ ته بیا نقصان ملاويږي مونږ ته نقصان ملاويږي اوس هم بازي علاقو کې دا طریقې بازي خلکو غواغان یې میخي الله ورکړي حکم علمې راشي یا یوبل مسافر راشي ویر پا مونگا خن رازی مونگ لسپین ٹکے بارکول بند لے بیاز مونگ غوامی خمڑ کی یعنی دا پزان بلکل حرام گرزولے راغی پی ماستا کچھ دا بار کئی نا بعد خلقو دا سکڑی چی گروہ بای زنانا وی دی وقت کی آئینہ کی قتل بند لی دارنگ پا دی رزمان وادو کول بند لی پا دی میاشتو کی وادو نا بند لی دا دا زان نا یو حرام و حلال جوڑو لی پا دی نکی چی اللہ رب العزت دیو شی پابندی نده لگولی دا اللہ حبیب پابندی نده لگولی نمونگ دا زان نسنگ پابندی لگو او پرون تاسو لگو را جمعہ کی تیر شل چی دا اللہ دا رضا ونگوی سمر خبری دی اغا نبی ریح السلام مونگو تاسو لبیان کری علی دا دنیا نتلے او دا اللہ دا ناراضگی چی سمر خبری دی اغا بیان شوی زمونگ مکمل او کامل دن دے تاسو لگو را پرون تیر شل دے پورے زمونگ استاسو پا دن کے محفوظ خبر را چې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د سپینو ویختو شمیر پکې شه چې د نبی علیہ السلام په ګیرا او سر مبارک کې سور سپین ویختو دا غي صادر څنګه او پټکې څنګه دا غي صورت څنګه دا ټول خبرې مونږ او تاسو له دین کې محفوظ دي حلال هغه دي چې قران او سنت کې مونږ او تاسو له حلال دي حرام هغه دي چې قران او سنت کې حرام دي د ځان نه حلال او حرام جوړول یو شی په ځان بندول او هغه سره د حرام غونتی معاملې کول دا مشرکان و کافران و طریقہ فرمائی ما جعل اللہ من بحیرت ند گرزول اللہ پتا سبان حرام من بحیرت د بحیری و خنا او پا بحر کی مانا دا کٹکول پرتلا غوک بے والا اسی رلو ولا سائبت نو نسائب و خام سائبا دیکی لغوی مانا دا خوش بے پریخوا نبچا دا وخون من کولاو ندو بونا ولا وسویلتن او ناغا پیوس کڑی شوی اوخا چی یو مونس بچے بے دبل سر پیوس کو پمنس کی بیناری نہ بچے نو ولا حامن او ناغا حام اوخا چی داغا نبلسی اوخا نے حاملے شوی دی بے دخپل شاہ محفوظ او ساتلا ولیکن اللذین کفروا لیکن آغا کسان چی کافر دی یفترون علی اللہ الکذب جوڑوی پا اللہ مان دروغ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ او ډېر په دوی کې عقل لري اوس قران پاک دا ذکر کوي چې دا کافران مشرکان کله دا بی دینی کوي نو شیطان ورته دلیل کم خای بیا ورته دا الله کتاب او دا الله دا رسول سنت لونه ګوري خو کده دې شی بارک در نسوک تپوس کوي چې دلیل سره وای دا غشان می پلار می کول او دا غشان زما مشران وکول وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا لَشِدْ وِيتَا تَعَالَوْا رَأَيْ إِلَى مَا هَذَا كِتَابٌ تَا أَنزَلَ اللَّهُ جَلَّارَا نَازِلْ كَنِ دِ وَإِلَى الرَّسُولِ او رَأَيْ تَاسُ وَغَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَا كِتَابُ اللَّهِ تَرَأَيْ سُنَّةِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَأَيْ او پدی کی حلال او حرام ولټوي او بیا دا غید حلال والی دا حرام والی عقیدہ و ساتے قالون دا کافر پا جواب کیوائی حسبنا منگل کافی دا ما حغ طریقہ و دین وجدنا علیہ آباءنا چی مندلیو منگ پاغی بان اخفل مشران بس زمونگ دا مشرانو چی کم رواجو کم عادتیو کم دستور و طریقے و بس منگل آغا کافی دا اللہ فرمائے ولو کان آباؤہم اگر کو مشران ددوی لا یعلمون شیئن چی نپوی دل پس شیبانی ددیننا ولا یحتدون او نپس ملارو وی دے با پدا سے حالاتو کم دخپل پلار نک پسیزی چی اگر ددین پا خبر نپوی دو نپا ہدایتو اور آیات ندا مسئلہ رووتا که در چاپلار نیک پا دین پوئیگی او پا هدایت تینو دیدن داغ پس روانش لکه سوره یوسف کی بدر تراشی حضرت یوسف علیہ السلام جیلوالو تسوی واتبعت ملت آبائی ویزو در پلار نیک در دین پس روانه ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام نګور کده چا پلار نیک په دین پویږي نو هغه پسې روان شي. وکدی یو سړی پلار نیک په دین نه پویدو او هغه د رواج او د رسمونو پسې روانو نو دل نه دی په کار چې په غلط کار کې د چا تابعداري وکړي. ځکه دا مسله ده زمون ټول فقهاو لیکلي لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق. دا مخلوق تابعداری ونه کوي چې کله د خالق نافرمانی راځي. ور د مور پلار څومره لوی حق ده. حکم مور پلار د شریعت نه خلاف حکم کوي نو د مور پلار خبره به نشي منلی. د خاون څومره لوی حق ده په خزا. حکم یو خاون خزه تا د شریعت نه خلاف حکم کوي نو پدې کې بده د خاون تابعداری ونه کوي. او دا آیات قران پاک کې ډېر راغله. هر کافر د هر پیغمبر مقابله کې دا دلیلو چې بس مون پلار نیک په یو دین مندلی او هغه پس روانو. دا د سورې بقره کې تیر شوه. دا وګوره سورې لقمان کې مرا روان دي. یو اشتما پارا کی سورې لقمان وګوره. التم بعینه د غشان آیات ته آیات مبارکہ وګورئ. یو اشتم واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله واذا قيل كلچو ليش لهم نکافرانو تتبعوا روان شي ما دا کتاب پس انزل الله چلار لنګلنه اگر ما انزل الله لك قران لوي نو ما انزل الله احاديث لم وي زکا حدیثم دبر نازل شي لك پشان نو قران. قالوا وعيدوي بل نتبعوا بلکی روانی گمگا ما دا غص پسی وجدنا علیه آبانا چی مندلی مونگ پاغی بانیخ پل مشران اولو کان الشیطانو اگر کد شیطان یدعوهم چی رابلی دوی الى عذاب السعیر عذاب سوزون کتاب. او هر پیغمبر مقابله کی قوم دا سویلیم لکه سوره اگر ایتاسو سوره زخرف پینجوشتم پارا کی سمرا پیغمبران چې الله دنیا ترا لیږي د هر پیغمبر مقابله کې قوم دغه خبره کړو. آیات به اشتمو در وشتمو ګورئ. دین وشتمه پارا د سورت د سوره زخرف. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه وانا على آثارهم مهتدون. بل قالو بلکی وائی دا کافر انا وجدنا آبانا بیشک مندلی مخ پل مشرعان علا امتن پیودین و انا بیشک منگ علا آثارهم محتدون دا غید قدمون پسلار مندن کیون. اللہ دی رسو آیات کی خپل حبیب لتسلی ورکی و کذالکم دارنگ ما ارسلنا من قبلک نور آلے گلے منگ مخکستان فی قریتن پیسی او کلی کی من نذیر نسیو یرور کون کے پیغمبر الا قال مترفوها مگر ویلی وغمست و خلق و ددغ کلی چه دا مال دولت و دا مشرعی پا مستی و نعمتنو کیوں. مترفون چاہتا وی مترفوها چه مالدار او پا نعمتنو خوشالو کیوں. او کافرو اغی ویلو انا وجدنا بانا لا امتن دیشک مندلیو موخ پا المشران لا امتن پا یو دینو پا یو طریقہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ او بے شک مدائد قدمونو پس اقتدا کری شویو. دا ہر پیغمبر مقابلہ کی قوم دا ویلو چی بس مونگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول والا نمنو او دا آغی مقابلہ کی دا پلار او دا نیکد رواج پس روانو. بیا گو رئی سرنا ما جعل اللہ ندگر زول اللہ حرام بتاسو من بحیرتن دا بحیری وخنا چې غوګونه مورته سری کړي او د خپل خدایانو بوتانو په نوم خوشی کړي. ولا صائبتن او نه حرام کړي د پتا سو صائب او خا چې غبز د درگاهونو د پاره خوشی کړي شي. ولا وسیلتن او نه حرام کړي د وسیله او خا چې هغه یو مؤنث بچي د بل مؤنث سره پیوس کړي او په منس کې نر بچي ني. ولا حامن او نه حام او دا دربان الله حرام کړي نه دي. ولکن الذين كفروا لكن اكسان چې کافر دي يفترون على الله الكذب جوړوي په الله باندې دروغ. و اکثرهم لا یاقلون او ډیر پدوی کی عقل نلری و اذا قیل کل چویل شلهم دویتا تعالو راشی الى ما انزل الله هغه کتاب ته چل هراله غلې و الى الرسول او راشی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تا قالوا نوایدی حسبنا کافی دی موږ له ما هغه دین او طریقہ وجدنا له آبانا چې مندلی موږ پاغه باندې خپل مشران او لو کان آباؤهم اگر کو مشران د وی لا علمون شیئا چې نه پویدل پس شی باندې د دیننا ولا يهتدون او نه پس ملارو ایها الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبانی انفسکم بچاو دخفل زاننو چزان دا اورنا دا جہنمنا دا عذاب الہینا بچ گئی پس سبب دی ایمان و دا آمال صالحو لا یدرکم ضرر ندر کوی تاسو تا اے مومنانو من هغه سوک دولا چې هغه به لارې دی او گمراه دی اذا اهتديتم کله چې تاسو په سم لارو په هدایت باندې چې کله تاسو په خپل په هدایت یې نو د بل چا گمراه کې دل تاسو له تکلیف نظر کوي الى الله مرجعکم الله طرف ته دی واپس کې دل تاسو جميعا د ټولو فینبئکم نو خبردارې بدر کی تاسو ته چې کله الله ته ټول واپس شي د قبر نرا پاسې فینبئکم نو خبردارې بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه سبانی چې وای تاسو عمل کون کی کم اعمال چې مکړي نو که خدي الله بداغي خبردارې در کی او بدلې بدر کی او که بد اعمال دی داغی خبردار بدر کی او رب العالمین داغی انتقام او بدل بوالی ور ظاہری حدیث آیات مبارکہ کی اشکال لے داغی دا وجن علماء کرامو دا آیات تفسیر وضاحت سرکڑے ظاہر دا سے معلومی گی چکل سڑے پخپل پا دین او پا ہدایت تے نو دا نور و گمراہ کے دل دل سو تکلیف نور کئی ظاهرا دا سی معلومی دی چې سړی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي خدا سے مثلا د انسان په هدایت باندې وکړل کیږي اذا تدیتو په هدایت باندې یو انسان نو مسلمان کله کی دی شي چې ګوره یو انسان خپلم ایمان دی او نیک اعمال کوي د شریعت په لار روان دی او بل انسان تا نور انسانانو تا د وسو طاقت مناسب امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نو دې په هدایت ده که یو سره په خپل صحیح مؤمن ده او نیک اعمال کوي خود وسو طاقت مناسب نور تد نیکو حکم نور کوي او نور خلق د ناروا او د گناهونو نه منې کوي نا نو دې په ازه ته دې تم کې داخل نه وي په ازه ته دې تم کې وال داخليږي چې دې د وسو طاقت مناسب امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي ځکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فرض دی ادا مسله در لا سوره آل عمران کې 13 شو چې فرض عین دی او که فرض کفایه دی نو باز علماء فرض عین ګرځول او اصح قول دا او چې نه فرض کفایه دی هر انسان به د خپل وس او طاقت مناسب نیکو ترابلل کوي د ناروا او نه بمنه کول کوي علاوه دې په هدایت باندې حسابيږي دی وجه حدیث پاک کې راغلی امام ابن کثیر دې ده کې روح المانی امام قرطبی د آیات مبارکه په تفسیر کې احادیث ذکر کړي او فرمایلی دی امام ابن کثیر وایي وَإِلَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَىٰ تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ اِذَا كَانَ فِعْلُ ذَلِكَ مُمْكِنًا وہی پایات کی گورے دی خبری دلیل نشتا چی او سڑے دے دنی کو حکم پریزی او دنا رواو نمبنی کول لی پریزی کله چې ورته عمل بیر معروف او نهی عن المنکر ممکن وی او کولی شي نو دا به هر مسلمان کوي. دیو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث دی کې ابن کثیرم ذکر کړي, روح المانی امام قرطبی ذکر کړي, او حدیث د مسند احمد دی. وی ابوبکر رضی اللہ عنہ را پاسې دو خطبه وی فحمد الله واسنا علیه, دا الله حمد وی او پالې سنا وی, ثم قال ایها الناس انکم تقرؤون هذه الايه, دا الله حمد او سنا نفس وی خلق وی تاسو د آیات للی, یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم وانکم تدعونها علی غیر موضعها. دا آیات تاسو للی خو ګوره مقصد هغه بیانوي چې مقصد نه وي, چې ګنې تاسو وایي چې هر سړی لبس چوټی دا نو امر بالمعروف کوي نو نهی عن المنکر کوي. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نا اوریدلی چی فرمایل, ان الناس وی بیشک خلق چکل اوینی منکر او دای دغه منکر ولا یغیرونه, او دای دغه تغییر کوشش نکای, ای یو ناروا کار کیږي د قران او سنت مطابق او د خلکو وس دی خدای داغي تغییر نه کوي. ګور د نهی عن المنکر نه منه په درو طریقو دا د چا وس او طاقتي نابلاس استعمالي, او کده لاسو وس او طاقتي نوینو په جبه بداغي سکي رد وکي, او کدي او سړي د جبه وسم نشتا نظر کې ببد ګوري او غزه کې به حاضرې گینا. وین قریب د کچره خلق منکر ویني او داغي د تغییر کوشش نه کوي, نو ای عمهم بعقابه, الله په طول باندې عام عذاب راولي. نن تاسو ګورئ عمومي عذابونه دی په مونږ باندې, که څوک سم کوي مونږ وای بس پښتنو او باز نه پوهو ځان د پاره سانه کړی او ادار چا خپل خپل قبر دی, دا خبره نه ده ادار چا خپل خپل قبر دی. خو لکه موز روجا زکات دا الله په مونږ تاسو فرض کړی, نو ور سره دام فرض دی چې او سړی به د وسو طاقت مناسب امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر وکړي. او بیا د هغې خپله خپله درجه ده, دا مسله ده چې کوم شی فرض دی نو د هغې امر بالمعروف هم فرض دی, کوم شی چې سنت دی نو د هغې امر بالمعروف هم سنت دی, کوم شی چې مستحب دی نو د هغې امر بالمعروف مستحب دی. دارنګه مسله دا ده شرک او کفر دی ګناه کبیره ده, نو دغه منکر ردم په انسانانو باندې فرض دی, که سنت ته نو دغه منکر ردم سنت ته په دې ترتیب سره. مثال په تور شرک وی بدعت وی یا یو واده دی پاغي کې ډول سرنا وی, نو کده چا د لاس اوس وی په لاس وو په ډول او سرنا باندې کوي, کده لاس اوس یې نی په خلب ورته وای, کده خلی اوس یې نی ناغبا غزه لزلو کې بدګوري او کې بشمولیت نه کوي, هغه کې شمولیت باندې کوي. او کچری او سړی په دې درو درجو کې دامنو کو. حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای, من را منکم منکرن فلیغیره بیده, اے زما امتیانو تاسو کې چا یو ناروا کار وکړو نو پلا سودی منی کی, فئن لم یستطع فبلسانه, کچری دا وسو طاقت نو نو په جبه دی منی کی, او وئن لم یستطع فبقلبه, کد جب وسیم نشتن پا زڑ کی دی ور لبد گوری. او یو حدیث کی دام راغلی چینی پا لاسو منے کے نور تا پا جبا منے کے نا پا زڑ کی بد گوری بلکی پا کناس تی, ولی سورا اذالک من الیمان مسقال حبت خردل, وید دین پس زرب ایمانم پاتے نرے بیادی سڑے پزان بانے ہوئی ری.